bay do ca topp bu bay jalle mbokk ko mom deg bay mbokk mu bay topp ja seen dom ñom ñaar topp ja bu jalle mam jigo doro sus nak mam jigo fool doro sus mam jigo jalle bay bu ndaw ay ñeeki bay bu ndaw bokk ak bayam deg bay tek ci ba ci dess bokk mu bay rek tek ci seen dom la ñu tegal wax wa afdal waliyin ak ngam ji kilifa ana bu fekke ne kilifa yu wara julle bari nañ ndax nga bu day dom yu wara yu wax mëna ñu bari bude set mën na nek ay set set bude bayu ndaw mën na nek ay bayu bari bude mbok non mu nekkon ne cheikh ka jogal ka ci gën moy mën na am bi siyadati fiqhin aw hadithin aw ghayrihima ka gën ci ñoñe kon na jité nek ñom limu na ñom ñu wara julé ñom ñu wara jité julé neew go wala wali yamra'atin donte kilifa jigen la ana buñ doon bolé ay neew yo xamné dafa am yu goor yu jigen am ci ko xamné kilifa jigen la ci ñoñe ñi bëgg julé té mom mo gën kilifa goor ji ci dess kilifa ya nga xamné ñom seen neew yu goor la mom mi nga xamné am ñoom jigen la mo leen gën du té kon mom moy jité dañ rek mom jigen dong lay def dega mom mo gën rek té dal li jité lu jublu ci wala wali yamra'atin wa salla julena an nisaa jigen ñi dafhatan ci jigen dafhatan ci ben yoon ana bu fekke genn goor amu fi jigen kesse ñoo fi nek ku ne day taxaw rek julle sa julle bop te do deglu sa morom do and ak mom ana kenn du xaar sa morom dañuy taxaw no rek kenn ku nek julle bu agale bay ndax kenn mo ci jité sa morom wa sahiha wa la lefna tartubuhunna seenu toftalo amna itam ñu wax ne kenn day dem julle ba agal ñew kenen demat def ko ay ben ben ay mo meena ñu taxaw no rek ku ne julli sa julle ba agale dem ko agal def wal khabru bamel nak khubusul ak khubus lela ci neew ba dina fu xassul mak taw dib julit fofa so dogu lay manati legi duñ nangu kenn bayiko duñ nangu kenn bayiko mba kenn difa tawax dara ñu fa man dal moy man nañ bu koko soye bañ xamni mom dara di satu ñu sul fa keneen lol lay man waye tawax ko kër ba bay ko tol mom jeexna ci fuñ xassu jël ko xamni mag la rek sul dong lay manati watax mun fa in qilal mayitu minhu aw faniya fala yajuzu at-tasarruf fihi bi khayri dafni ka zarhin wa binay la yumsha deful dokhit alayhi ci kaw manam dox ci kaw bamel dañ ko sip rek yam ci te sartu sax in kana musannaman wa tariqu dunahu wa dhanna baqa'u shay'in mahsusin min ajza'il mayit bihi wa illa jaza manam bu ne sip nañ ko aw ci bamelu nit day fekk batay bamel barahut xamni batay nañ ko jigeenale won bako de xol xamé ko ci tay won wa aw ci aw manam boko xolé xamni fi nit dañ ko sul rafut tay taw won yo yar bi ca tassé tay ñu japp ni batay koku ay xamna da dess na ci manam mañ ko sulale waru da jeex tak lolu mu sartu bu dajé mo tax ñu sip nga aw ci kaw waye bu fekke bamel baraf na ba fa la won wa aw ba bañ ko fi defé la yag na ba warta dess dara kon mën nga ci aw wa ka sa al julus alayhi ena toggi batay mo dox gi ñu bokk li annahu akhafu min al mashy wa ma warada min hurmati al julus alayhi fa huwa mahmulun ala al julus alayhi li qada'i al hajati neena li ñew ci hadith ba di aramal ku tok ci kaw bamel dañuy japp ni togu faj aju la manam togu na rasaw ba xeyta waye togu kesse mo mu dox kesse gi ñoyam sip dong lay doon ci kaw sarte ñu la wax in mari mo non la ko fi tanena wa kana halim radiyallahu ta'ala anhu yatawassaduha wa yajlisu alayha halim dan geyno bamel dana ci tok wala yum bashu def ko sulu mom bamel ba ma dama li fek soxna mom wajabi ci mom li fek japp ne nek ni solon ci bamel ba legi dess na dara batay jeexagul tak ken du ko sañ gas ngir def sul kenen ba dara es nako normal illa an yashiha dara bu dafa nay illa an yashiha dara bu dafa nay rabbuka fanin borom cangay ghasibahu lol dane fon nako ko jël aw khabar wala bamel bi milki bu nek ci momela ana bu fekke dañu nango won jangay da ko sulu new bi da ko sulale new bi te borom cangale man sama bu la sola ñu wax wax mu bañ ne mom bu la sola koku buñ xamé new bu wërtu soppi ko bu baax legi faaw ñu sulli ko ñu fekke soppi ko nak mom legi dañ koy bayyi fay ko xey ma ja bu fekke dañu gassal bammel bi ci suufu jamur te borom ni faaw dañ koy sulli sama suuf kenn ci sul koku buñ xamé ni wara gëdd soppi ko faaw ñu sulli ko jox ko suufam ndax sañ nako aw no si wala fatef ma ho and ak neew bi malun alal ana bu fekke dañ ko sulali alal jo xamné kene nako mom ak lu neew neew wala mom moko momul waye kiko wara don neena man jaral na ma sulli ko anam kiko wara don mom da ca nay ala jing ko sulal dal mo neew be ko mom waye amna solo te ki nga xamni moko wara don nit wax na ngui koy tiwo ni mënu ko baye yow yep bu fekke neew ba sotu gut faaw ñu dindiko ndax ala jojje ndax mëna genn ala ja su fekke neew ba sotu ko na ta ala ja moko momul aji don bi dong moko motax ñu ko don genné bu jappé ni warna sotu ko kenn du genn neew ba day ñak rek mom aji don ni bu fekke ko alal jambur la won nak koko ñu fay ko xayma ja mom da sa ñu da galen neew warna sotu ko kenn du xoti sutura bu di alal jambur ñu fay koko xayma ja bu fekke aji don ni dong mo taxawon di sow ngir bëgg ñu sulli alal jambur don kenn du ko sulli bu xol nak bu ñu sulli neew bi ci suufas jambur te neew bu wara sopi ko te borom ne faaw ñu sulli ko amna ñu ne sañ nako ne faaw ñu sulli ko amna ñu ne deere dañ koy forcer ci fay ko rek xeyma ja am ñu wax dañ koy bayyi bu jëriñu kaw suuf sax aw motax bo xolé sara bi mu ne munala hasiluhu annahu iza dufina fi milki ghayrihi biduni idhnihi fa qala ibn rushd lil malik ikhrajuhu mutlaqan سواء طال الزمن أم لا وقال اللخمي له إخراجه إن كان بالفور وأما مهطول فليس له إخراجه وجبر على أخذ القيمة وقال شيخ ابن أبي سعيد إن كان بالقرب فله إخراجه وإن طال فله الانتفاع بظاهر الأرض ولا يخرجه وإن كان دمنك بما تلوخا يملك دنمهم فيه جمم الدفن سولغ بقيكم دسلفكم manam bu fekke ne fañ sul neew ba sañas na fa sul waye kan ma ci bopum lañ señ doona sul dañu fekk ku gas ba melam bagal ñu ñi ko sul ja waaw dañu andi seen neew rek fekk ba melu jaamur buñu gas bagal ñu sul ja ne fofu ñepp fa sañu sul waaw mu ne kon lay buñu xasse sul bagal dañ ko baye buñ ko sulé dañ fay waxaleen te war na leen qimatu khaymay ba mel nañ fay ke khaymay gas ba mel nek na dañ ko fay xeymay gas ba rek wa aqalluhu gan jani wi bamel ma moy la nga xamne ikum salam man ha fek na raihatahu khatam wa harasahu timbotuko manam bamel na lu ñew ñew ci xotaay na ag ci nga xamne du xej tayit dara lu ko gawa sulli du feen du gawa sulli ko wala lu ñew ñew na mat lolu bo buqira kharif na bir ba hamal walis alal kasra ju barina walaw bi shahidin ak donte ci sen sere la waye min ak ngi ana bu fekke mom neew bi dafa wonnalé alal jo xamni amna solo daldi doro fatu kon bu fekke xamni ni li wonni mi ngi ci biram donte sax ben sere mo sere bu ko wonn te aji don ji meuna wat dole ci te muy ben sere ngi su baba kon dañu xar bir bi limu wax ni kenn sunu ko waaw manam kon mom waji da fatu rek te fek mo na alal ci bir bi alal jo xamni amna solo kenn solo ko ko fin tolu ni ko ko dute bu amé ben sere rek bu sere ni wan na alal ka wara don bu waté bolé ci rek mu xar bir ki fatu genn alal jojo wa bu ko xare ba nopi alal neku ci nak mom lay wax na fa in tabayyana bahdal baqri kazibuhu khuzira fa khuzira faqat wala qisas khali bi sababi baqrihi boba dañ ko yar rek waye tax ñu fayanto ci mom ci xar gi xar bi rek neew bi te mom motax dañ ko yar rek bu wala gi mën ko def bañ waxati lool la han janini waxu ñu mbemur manam bu jigen faato te yeg ni amul doom ci biram doom jaru tax ñu xoti bir ba bu mu genn doom jëm amul tax ñu xoti bir ba watu umi la tawilef na mu dawan aydan batay halal baqri ci xar bir ba imru jeneem yaakar ref nako amna ñu degge mu dawana yitne fekke ne jigen ji ambu ci da faatu dañ japp ne ko xoti bir bi meuna gene doom ji fekk mu dunu kon dañ ko xoti wa in qadara ndem atne fi halal ikhraji ci genne memuruma min mahallihi ci bërebam da génne foofi la kon defef ko. Maanaam buñ mënee jigéen ñi faatu na waaye doomu ngi ci biiram, buñ mënee fexe ba awale ko fa doom daan aw fa ko yàlla daa génne, kon loolu nañ ko def. Waaye loolu am nañu wax ni mënesu ko, ba tax mu ne xaala àllaxa mi nee na haza laa yumkinu iza laa budda li ixraajihi min alquwati addaafia wa chartuha alxayaatu illa li xarqil xaada. Laxa mi nee na doole ji nga xam ne moo ko doon puus mu war a génn faaw bala ko jigéen ji am balaa mën am faaw kooku lay dund te kii faatu na, xanaa xotti baax la yàlla koy dogal waaye mënesu ko awali foofu. Wa nafsu yaxbanat xadamu jawaasi aklihi mooy ñàkk daganu lekk moom doomi aadama li mudd tarri ñeel ko ñu loruloo. Nee na daal yax bi nga xam ne moom lañu sukkandikoo daal mooy lu waay loru loru ba nga xam ne bu lekkutoon dee mu gis yàpp doomi aadama doom it du tax mu lekk yàpp doomi aadama, du sax ne yàpp wa dafa aay waaye yooyu jamono mooy dañuy bañ mu bëgg a jagal boppam ba xotti sutures jàmbur. Xam nga dëgg yàpp jàmbur di ko lekk xotti sutures kooku la, léegi nag bëgg a defar sa bopp ba xotti sutures jàmbur loolu nañ moom lañ ci bañ. Moom la wax naa id laa tuntahaku xurmatu aadami yin li aaxara loolu mu teel nag war suxee wéraleef na ak luxu ak lekkam ay dan ba tey. Am nañu ne bu fekkee ne moom muy dund loru na bu lekkul dee te yàpp doomi aadama dong la gis mën na caa lekk faj loram te bàyyi, am nañu ko déggee noonu. Waddu fi nag sooleef na mushrikat abi yéefar xamalat boo xam ne ambe na min muslimin ci julit bi maqbaratihim ci seeni armeel ñoom yéefar ya. Maanaam koo xam ne yéefar la xale mu am moom julit la, mais nga tey ab julit moo takk ab yéefar mbaa nasaraan rek ba noppi soxnaam soo seet yéefar mbaa nasaraan daal di faatu. Kon xam nga ab yéefar amu nab julit ndax dekk mbaayam julit la moom julit lañ ko mën a jàppee. Mu ne waaye du tax ñu sul ko fa julit ña, soxnaam soo dañ ko yóbbu rek ca armeel yéefar ya, waaye kookee moombu te muy doomu julit du tax ñu sul ko ci armeel julit ña. Wala yustaqbalu defam jubale it bi haa ci moom xiblatana sunu xibla wala xiblatahum du caageenu seen xibla. Nee na jigéen jooyu kenn du ko jubale kaaba gi ndax bokku ci, bu dee nun dong itam duñ ko jéem a jubale seen xibla ñoom ndax nun gëmuñu ne seen xibla kooku xibla la. Buñ ko jubalee seen mbokki diin nañu ñoo xam ñu koy def, waaye bu dee nun daal nun duñ ci jubale xibla gi duñ ci jubale geneen. Waru mu yasànneef na mayitul baxri aji dey géej bi xii ca géej ga mu kafanan bi muñu ko ñu sànq. Maanaam buñ dee tukki ci géej gi kenn faatu ci yoon wi, te yaakaaru ni daañu gaaw a àgg ci suuf, wala nga àgg ci suuf suñ ko mën a denc danga fi soppiku. Su boobaa nañ ko sàng ko jullee ko yor ko ndànk ci ndox mi, yor ko ci ndox mi noonu daal koy bàyyi dem. Moo tax mu ne in lañ war jëndeem yaakaaree fut al barru àgg ci jéeri xam la tax a yori yi ci njëkk soppikoom ko. Fekkee daal suuf sori na fi bala ñu àgg ci suuf suñ ko mën a denc danga fi soppiku, kon noonu la ñu def. Fekkee lee ñu àgg ci suuf suñ ko mën a denc te du soppiku nag kon nañu bàyyi ba àgg gas ko suul. Mu in lam yurja albaru xam la tax a yori ci njëkk soppikoom ko. Walaa yu xas bu def ko bugal bi bukaayam ci ay jooy lam yoos yow dénkaani wut bi xii ci moom. Maanaam nee na ki faatu bu fekkee dañ koo jooy gannaawam waaye moom dénkaani wu ko woon ñëwitam boo fi jógee na yenn jooy, waaw su boobaa jooyee ko nit ñi jooy gannaawam kenn du ko jàppee du ca am ay daan. Bu fekkee moo ko dénkaani woon nag ne bu ma jógee nañ moo fi bàyyikoo nañ ma jooy na ñëngal nangam, su boobaa moom mooy gàddu loola kon des na ko ci mbugal. Bu xamee ci waa këram ne it daañu jooy ko faatu te xam na ne moom bu leen ko digalee ne man bu leen ma jooy daañu ko def duñ ko jooy, kooku soo bas ko bàyyi bañ leen koo dénk it tey loolu dana ci am ay daan. Waaye nag bu ko waree ne bu leen ko waxee du tee ñu def ko moom mu ko aaye du tee ñu jooy ko moom, kon loolu mën na ko bañ a dénkaane. Walaa yutra ko deful bàyyee muslimin ab julit li wali yi ñeel kilifaam nga ak kaafir gi ab yéefar. Maanaam ki faatu bu fekkee julit la ka koy def ca gañe ko di bi yéefar duñ ko bàyyeeg moom ndax dañuy bañ mën koo sang ar koo defee nañ ko defee. moo tax mu ne idi laa yumanu alayhi min xadami taxsilihi wa takfinihi wa dafnihi fi maqbalati lkuffaari wa istiqbalihi qiblatahum wa xeyri salika. faatoo na ko mbokki julit yi taxaw rek waaye buñ ko bàyyeeg kilifaam yi nga xam ne ay yéefar rek lañu. wala yuxasilu bu sang muslimun ab julit aban bàyyi kaafiran bu di ab yéefar. wala yudxiluhu te duga dugal qabrahu bàmmeelam illa an yadiha ndari bu dafa ragal mu sànku fali waarihi kon na ko suturaal. Ab julit su bàyyam faatoo te bàyyam boobu du woon julit da koy jébal diiné jëm nekkon tu génn ci bu ko jéma top top ci yoonum nekk bu ko jéma duggal bamél ba dara lu may nak nga xamné bu ko top top kenn du ko top top kon nako sutural jek jek kas ko sul rek bu ko jubali sunu xibla da xam nga ni bokku ci sunu xibla bu ko jubali seen xibla ndax day melni kon da gëm ni seen xibla goge dara la wassalatu julleek neew bi ahabu mo gëna sopp minan nakhli ci nafila isa qama ndem taxawna biha ci julleek neew ba al khayru kenen in kaara ndem nek nak ka jaarin di melni ki dekkano aw salihan wala waju bax dafa wax ne fekkene amna neew bu ñu bëgg julle te sa dekkano la mba waju bax la amna ñu ci taw sax bo demuti amna ñu ko rew koko lam nek sa dekkando wala nekam nek waju bax tax na nga dem and ja mo gën nga nekkon du julli sa julli nafila kesse rek waaw kon lool moy mahnaami manam ndegam kifatu sa dekkando la mba waju bax la amna ñu ci taw diko julle sax bo demuti mom ñu ko julle kon nga dem and ci julle ga ndax la mu ci dekkando mba waju bax mo gën nga nek fi di julli sa julli nafila kesse mu dess nak bu fekkon ni lay koka du sa dekkano du waju bax du waju nga xam ci mbax su baba daf ma mo bëgg wax ni nga julli sa julli nafila ne ko am nañu ci taxaw rek nga julli sa julli nafila mo gën dem ci julli neew bismillah kon nak fofu la jexale lepp lu aji won ci walu julli muy dug nak ci benen ponk ci ponk l'islam te moy asaka babul tajibu dana war zakatu nisabin nahami asakai nisabi juri keur bi milkin andakum momel wa hawlin akum at kamala yo xamni mat nañ ñom ñaar wala kamula yo xamni mat nañ ñom ñaar neena juri keur te buñ ko waxe dana yobale xarak bay naga gëlem yent yoy moy juri keur bo ci amé lu mat nisab te mom ko mom gu mat genné nañ ci kuñ denk mba ko taylé wo rek waye momut mba ko ab rek mba ko for muy waxna fala sakata ala mudahin wa murtahinin wa musta'irin wa multaqitin li hadami milkihim ma bi aydihi kuñ denk mba ko taylé wo mba ko ab mba ko for ñooñu asaka waru len ndax loola mom ñu ko ak at mat doole ci fala sakata ala malikin milkan khayra kamilin manam namatum at panopitam nam momil ga wer bum la waxna fala sakata ala malikin milkan khayra kamilin karaqiqin wa madinin laysa lahu ma yajhaluhu fi ad-dayn wala halaman lam yakmul al-hawl wan nisab fi milkihi neena ko xamne tamala je la bëgg sala bu wer ne la day ajo at ma mat momel ga mat da gis ku melni momum te momut melne jam ala jam yor xam nga li fek sang ban nguko day melni moko non waye ci deug deug dañ ko mom mom lam yor ku wéré ala te fek mu wéré borit koku day melni momum lam yor waye xam nga ndegam da ko wara fay mom fek amu len lam ci def wa ko la saka du ko wara dañ ko wax ci kanam ko amé bor su fekke yoru leneen lum def ci borba te alal ji nek wuru sa xaliss day bayyi asaka ji asaka wacc ko tum baye ko bor ya ñu ci kanam ko xamni li mat na nisab moko mum deug way bo bay legi matagul atit da fek mu wara manat tay ko asaka du ko wara kon jappal sarte yu mu joxe na mat nisab na ko mom deug deug bam ko momi legi mat at kon sarte la ca wa in ma'lu way nak mo ngi tollu ci jur baage ci kenen dana wax bu dem bay luñ ci wax dana ko wax baage wuru su xaalif dana wax lam ci wax way yaangi tollu rek ci mum ci juru keur wa in ma'lu fatal ak donte yi ñu yafal la wa amilatun ak donte aju liggey la manam jur ga nek go yafal rek bañ ko sammi yow di ko jox xont rek ak mu nek goy liggey lo melni nak yi nak wala geleem yi bayaka yanoka yoy ak sohat ñeen kep du tay asa ko warca wani tajan ak donte ngirti la manam donte da juddo ci tosan la manam donte day lu juddu rek te asaka war ci te wone ni ndaw yi manam sa juru gi bu jere ni ndaw yi du te ñu wañ ni ndaw ya asaka war la ni ko amon ñaar fuk ci xar yu mag ju juru bu mag ñeen fuk du te ñu wañ yi ci juddo mi ñeen bi ñeen fuk asa ben gatt war ko la minha waxu ñu mu juddo ci juri kër yi wa min al wahshi ak ci jaayal li mané la minha wa min al wahshi moy liñ wax warale manam lola juri kër day genn walam jaayal li ci all bi di genn walam ñi bay yi ño dem ci all ba tassé fa kiwel yi ñu jotté fa jotté goor jigen légui lu juddo ci jotté bobu rek lañ wax warale su baba lola boko amé dang ko sañ lek ko sañu jaay waye nak asaka du ci war mom lay waxna bi am darabat fuhu fuhu lidibai fi inasil mahasi aw haksu aw fuhu baqari alwahshi fi inasil baqari alinsi aw haksu dum ci mon don rek du ta asaka war ja wa dum mattabna alfa'idatu kharqat lahu jam ci nisab kharkhat bat wala xol ci waxin wo mako wax waye moy ma tajaddada fi milki rek minan nahami bi shira'in aw hibatin manam lo mom mom gu yes tawli lo mom mom gu yes mo xam dang ko jënd mo xam dañ la ko may waye mom juddowul ci jurgi neneen na la dikke man na don ba jënd ba may ba sarax lolou boko amé dañ ni sét lang fa fekk lang fa fek du fekke ni man na nisab kon mok lang fa fek ngay bolé asakal do set li bing ko amé tay mok lolou ngay bokk asakal wa in khabla hawlihi ak donte ci ñeek matu atamala bi yow min ci ben fan donte sax bi ci li di yok tay ju day ni suba nga wara genné asaka ci li fi yag tamat nisab suba la atam li dé ci nga wara genné asaka li yok ci tay du té nga bolé yépp asakal ni ni yass day fek sul magal li bokk ak mom bisu asaka mom la wax salaabi na faman malaka aw zakka nisaba nahamin awwal al muharram wa malaka nisaban akhara fi akhir yawmin min al hijja min sir hijja la bago zakka huma mahan awwal al muharram in kana min nawhin wahid ina bu fekkone yow njegon tam xarit ci nga momi wala ci nga asakalé li mat nisabi ci juru kër neena bis bu tam xarit terwaté tek digënté bi bañ né sugal tam xadi terwat nga amaat lu mat nisab ji yes manam don ko bañ sax la ko nga xamné mo nisab joju ji mo ji am mo ben fa lay ma yow du mat sax ñaar té lepp du té nga bol yaar yépp asaka la li aqal la waxu ñu jëm ci lu ko yes manam bu fekké la fa nekkal naka jekk mutton nisab li nga am tay ji bu ëppoon nisab yi du tax asaka war la fi sax manam bu fekké la nga amul mutton nisab da ngay sét fekke yok nga ci li tay li motliko bis bo ngay tambali sama bo amon lopp ni sa tay sax mu fekk ci lu motlu ni sa bit du te lolé mom moy fekk ci li rek moy tay di nga amé li rek ngay bolé di sentu at minute ci wadé moy bis bo ñu ci wadé ni bo amon ñaar fuk tam xarit téro ba tay ji nekk ci rajab nga amaat ñeen fuk yi mu ngi doon ben fuk du te tay ji ngay tambali japp sama bu ñu ci den ci miya rajo bi del ci su fekkon nga amul ñaar fuk jël ben tam xarit tay nga amat fuk rek mi fan wer xam nga mutu ñu saap kon do tambali dara kon do tambali menat wala nga tambali at mi rek ñu bat bam bis bam maté ñu saap tambali at na ni tambali nak al ibnu galem fi kulli khamsi nek na ci bepp doom da'inatun ben xar ene galem mom dëng gëlem yo am ñu rek joxe ben gatt in lam yakun dem nekut al ma'subay jull khanami baladi ci lepp ci gatt dekk ma da waxon ni xar ngay joxe mu ne ci sartu nu bay ëpp fa fo bay ëppé kon gatt bu bay day doon waye bu xar ëppé mbañ yam ñom ñaar nak kon xar lay doon dëng gëlem ñu ne bu dé fukki gëlem ñaari gatt bu dé fukki juroom ñetti gatt bu dé ñaar fukki gëlem ñenti gatt fofu la ñaar fukki bi yam nak fofu la joxe gatt bi yam nak dana wax legi bu matay wagn 5 mom nga tambale joxe gele wa in khalafathu ak donte jiyonte nak yefi bopam manam da wax ni gatt bob nga wara joxe ci juroomi gele ni ak fukk juroom ak fukk ak fukk juroom ñaar lolou duñ ci cher yow sa juroom bop la nga gëna bari la amuñ ci soxla la gëna bari ci dekk ba lañu cher rek fekke xara bop ci dekk ba mom ngay joxe fo bay uppe mom ngay joxe bu fa yam itam xar ngay joxe ay sama wi bop luñ ko set mom lu wa dekk bop lañu set lu ci upp rek ñu tegg la lool wal asahu la gëna wër ijisaabu bahirin moy doy galen ñu wax ji gëna wër nak moy buñ la joxelo gatt nga far joxe galen mu bax waaw ni ne juroomi gëne ben gatt ci war yow ngor ko far joxe galen kon dana bax dal melni ni mo gëna wër ila 50 ba ci juroom wa 20 ak ñaar fuk fa bintu makhadim kon bintu makhaba bu gëne ni matay 25 nak fi ngay tambalé joxe galen ci bopam nga joxe bintu makhad dana wax atam lu tollu fa in lam takun dem amut la hoy ñal ko salimatun bintu makhad bu aju mucc fat ñu la bon kon ibnu la bon fegi sa gir amu ci bintu makhad ba am nga ko way dafa muccut ay dafa am lu ko te doy su baba man nga jox ibnu la bon ibnu la bon mom mom bintu la bon ño bokkat dañ wax ñu ci net tollu ibnu re don gor rek bintu don jigen waye ño tollu ati wa fi shitti nek na ci juroom ben wa salasina panwer bintu la bon bintu la bon da dalé won 5 ba ci 35 amul fatu ko way 36 nak nga tambalé joxe bintu la bon dañ wax ak bintu la bon wa shitti nek na ci juroom ben wa 40 nak ñen fuk hiqatun hiqa dañ wax légui hiqa moy lan so démé ba 46 hiqa ngay joxe ta baye bintu la bon malé wa ihda nek na ci ben wa shitti na juroom ben fuk jasaatun jasa ko amé santé jassa ngay joxe dañ wax luy jassa wa sitti nek na ci ron kon nit dafa wara liggéey abdallah baye liggéeyal nako gor gi fu mu fekkon bayam yam fa na ci ben wat ci na juroom ñen fuk hiqatan ñaari hiqa so amé 91 tambalé joxe ñaari hiqa wa mi atti nek na ci témèr wa ihda ak ben wa hisdina ak ñaar fuk ila tisin ba juroom ñent wa hijri nak ñaar fuk hiqatan ñaari hiqa aw salasu banat le bon wala ñetti bint la bon manam lu dala dalé ci 120 ba ci 129 digënté bobu ño bokku lu ci war ben nga joxe ñaari hiqa wala ñetti bint la bon ñene tan lo ci digënté bobu al khiyaru tan ga li sahi ñen la katu asaka bi ki la asaka bu yar yep amé mbaay yar yep kenn amu fi mom moy cher lu ko ci neex rek yaar yep amé muy hiqa bint la bon su ko nexé jël ñaari hiqa su ko nexé jël ñett bint la bon su fekké né kenn ci amu fi la nexé ko ci nex mu wut loj nako ya la wutalé mu ñaari hiqa ba wutalé mu ñett bint la bon wa tahayyana rañi ko nak ahaduhuma kenn ci ñom ñaar mun faridan ndir ñu aji wét ci am manam bu fekké borom ñu leen dongal am ci yoy yaar ñaari hiqa rek la am kon kenn du ko wut loj leen fekké ñett bint la bon rek la am kon lolou ñu jël kenn ko wurlo bi la ca dess ñu ci am rek ñu fal ko doylo tay ko wurlo la ca dess su ma fi kulli hashrin top nek na ci bepp fukk nek top ci bepp fukk nek yata khayru dun soppi ku al wajibu aji warja ci lolou fi kulli 40 nek na ci bepp ñen fukk bint la bon bint la bon wa fi kulli 50 nek na ci bepp juroom fukk hiqatu hiqa manam da wax ne 129 bu yokko ben rek muy 130 fofu lañu tambalé jëm kaw na di top par ay 40 ba par ay 50 40 bu ne bintu la bon 50 bu ne hiqa kon bu doone 130 mom ci yoy jamono dañuy japp ni legi ben 50 ak ñaari 40 ko defé ñaari 40 bu ne bintu la bon ben 50 bi ko defé mu dal ni hiqa so ci yokati hukk muy 140 mu dal di nek ñaari 50 ben 40 nga wara joxe ñaari hiqa ak ben bintu la bon so ci yakati hukku muy 150 muy ñetti 50 su ko defé nga joxe ñetti hiqa non nak ni rek lu jur ci bari bari ni nak bintu makhadu al muwaffiyatu muy ajmatal sanatan min at waw su mako sale ko top nak noné fofu ngay taxawé fu wax bi daanu yemu wessu muy bintu makhadu bintu labon hiqa jafa la ko wax seen at mune la kima ñëk wax muy bintu makhadu moy ko am at ba dug ci mom ñaarel ka ci ses neel mo am ñaar ba dugut ñettel ke ci sisat neel mo am ñett ba dugut ñentel ke ci mujj neel mo am ñent ba dugut juroom ko non ngay tegalé yent yoy neel buntu ma xad mo amat ba dugut ci mom ñaarel buntu la doon mo am ñaarel ba dugut ñettel hiqa mo am ñett ba dugut ci ñentel jasa mo am ñent ba dugut juroom non rek lañu magante ku ne morom digënté at mo fay dox nga dara jall nak ni al baqaru nak mom fi kulli salasin nek na ci bepp fañu war tabihun aji top yaay te zou sama tay ni moy borom ñaar yaat neena nak mom bo ci amé fanwer la saké door war ci yow su boba nga genn aji top yaayam koku neñ ñaar yaat la yam ba dugg ci mom ñettel ma wa fi arba'in nek na ci ñeen fukk musinnatun musinna la dara 30 ba 40 manam ba 39 du soppi ko way 40 mom ci lay baye taw yu di joxe musinna mom nak fatu salasin moy borom ñettiat mom neñ moy ko am ñettiat mom musinna te mom jigen rek lañ ci